Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Program Trzeci Polski w Radio Piątek, 29 marca, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Jest postęp, ale konkretów brak. W Warszawie odbyły się polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. 6 lat więzienia dla oskarżonego o wybuch w Katowicach-Szopienicach. Obrona nie wyklucza apelacji. Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi chce zwiększyć liczbę porodów naturalnych. Każdej rodzącej proponuje znieczulenie. Ponad 5 godzin trwały polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Posunęliśmy się o krok do przodu w kwestiach rolniczych, powiedział po zakończeniu spotkania premier Donald Tusk. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak powiedział, że kwestią sporną pozostaje m.in. tranzyt ukraińskich towarów przez Polskę. Do tej pory strona ukraińska mówiła, że tranzyt towarów rolno-spożywczych, tych, na które nałożone jest embargo, będzie od 1 kwietnia ograniczony do zera i oni zrobią to z własnej woli. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że przez 2 miesiące to ma być 450 tysięcy ton i oni tyle chcą przewieźć przez Polskę, kiedy my mamy problem ze sprzedażą swoich produktów i dotrzymywanie umów w tej kwestii jest bardzo ważne i ja będę stał na straży tego, co zostało nam obiecane. Rządy Polski i Ukrainy mają dalej opracowywać szczegóły systemu licencjonowania importu artykułów rolnych ze wschodu na nasz rynek. Wyrok 6 lat więzienia usłyszał Edward D., oskarżony o spowodowanie wybuchu gazu w budynku plebanii parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach-Szopienicach w styczniu ubiegłego roku. Zdaniem śledczych celowo rozszczelnił instalację, co doprowadziło do eksplozji. Ranne zostały 3 osoby. Pod gruzami odnaleziono także ciała żony i córki oskarżonego. Biegli uznali jednak, że zmarły w wyniku wcześniejszego zatrucia lekami. Prokurator Aleksander Duda jest zadowolony z wyroku. Sąd uznał oskarżonego za winnego zarzuconego mu czynu, w pełni podzielając stan faktyczny, który ustalił prokurator w toku śledztwa i który wyraził w akcie oskarżenia. Nadto sąd podzielił także argumentację prokuratora odnośnie wymiaru kary. Nie wiadomo, czy obrona złoży apelację. Wystąpimy o uzasadnienie orzeczenia i decyzję podejmiemy po zapoznaniu się z uzasadnieniem orzeczenia. Mówi obrońca Tomasz Hadzik. Oskarżonego nie było w sądzie, wyrok jest nieprawomocny. Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi chce zwiększyć liczbę porodów naturalnych. Wszystkim kobietom, którym pozwala na to stan zdrowia, proponuje znieczulenie. Od przyszłej mamy będzie zależało, czy się na nie zdecyduje. Kobiety najczęściej rezygnują z porodów siłami natury w obawie przed bólem, mówi kierownik bloku porodowego w Łódzkim Instytucie Przemysław Oszukowski. Nie bardzo rozumiem, dlaczego znieczulenie w porodzie traktuje się jako pewnego rodzaju luksus. Nie wyobrażamy sobie, żebyśmy poszli do stomatologa i żebyśmy nie dostali znieczulenia. Anna. Bartosz. Dobrze. I syn Leo. 2 dni temu urodziłam synka. Z samego rana żona cierpiała, no i cieszę się po prostu, że się zdecydowała na to znieczulenie. Ten ból na pewno był o wiele bardziej możliwy do zniesienia, niż gdyby tego znieczulenia po prostu nie było. Były nawet takie momenty, że zaczęłam po prostu w trakcie porodu przysypiać. W ubiegłym roku w Centrum Zdrowia Matki Polki ze znieczuleniem odbyła się 1/3 porodów. Prawie 3000 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei będzie czuwać nad bezpieczeństwem na dworcach w czasie świąt. W ciągu doby będzie około 400 patroli, zapowiada Piotr Żłobicki z Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei. Dodatkowe patrole pojawią się w około 630 pociągach pasażerskich. Funkcjonariusze obecni będą również na szlakach kolejowych, w rejonie przejazdów kolejowo-drogowych, gdzie zadbają o bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Sokiści przypominają, by nie zostawiać bez opieki bagażu. Królowa Kamila zastąpiła Karola III podczas wielkoczwartkowej ceremonii. Król nie mógł przyjechać. Kamila rozdała symboliczną wielkanocną jałmużnę. To druga taka ceremonia zapanowania Karola i pierwsza, w której nie mógł wziąć udziału. Żałuję, że nie mogę z wami być, przekazał król uczestnikom nabożeństwa w nagraniu wideo. Ceremonia w katedrze w Worcester przypomina mi o obietnicy, jaką złożyłem na początku mszy koronacyjnej, by podążać za przykładem Chrystusa, bym to ja służył, a nie mi służono. Karol mówił o przyjaźni, służbie i poświęceniu dla innych. Wielkoczwartkowa jałmużna rozdawana jest od wczesnego średniowiecza, początkowo przez duchownych, potem przez monarchów. Upamiętnia biblijną scenę umycia stóp apostołów przez Jezusa. Drugie życie w ceremonię tchnął król Karol II w XVII wieku. Po krótkim okresie republikańskim i po przywróceniu monarchii, władca z rodu Stuartów chciał poprawić wizerunek tej instytucji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

20 minut po 6, 29 dzień marca, 89 dzień roku. Słońce w znaku barana wzeszło o 5.16, zajdzie o 18.06. Dzień będzie trwał 12 godzin i 50 minut. Imieniny Cyryla, Eustachego, Helmuta, Marka, Stefana i Teodora. Życzymy wszystkiego najlepszego dzisiejszym solenizantom. Dzisiaj Wielki Piątek. Proszę Państwa, razem spędzimy najbliższe 3 godziny. Piotr Firan, kłaniam się i zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Digging out a mighty hole, and thought our bugs we carried every rock and stone. But now the hole is deeper than anybody ever planned, and we're blocking out the sun. I believe in life, and tell about you believe in killing time. Emptiness, that's all around me, and I can't stop the ringing in your ears. When everything we love becomes a picture of a simulation, it wakes me in the middle of the night. I love you like an atom bomb, but I've become a cold reactor. So dark a supermarket, some of us stayed in the pit, because it felt so comfortable to dwell below. Co przed nami dzisiaj w programie? Przed 7, proszę Państwa, przeniesiemy się na warszawskie osiedle Akropol. Właściciele psów zmagają się tam ostatnio z nękającym ich czworonogi sąsiadem. Sąsiad wzywa policję i straż miejską i atakuje słownie psich opiekunów, a przeszkadza mu szczekanie. My jesteśmy legitymowani, spisywani i nasze prośby o to, żeby te działania odwrócić w kierunku tej osoby, która utrudnia w większości życie, nie podejmowały dotychczas skutków. Państwa komentarze, 2 2 7 3. Nasz numer do Państwa dyspozycji. Po 7 porozmawiamy o tym, jak we współczesnym, wciąż zmieniającym się i hałaśliwym świecie znaleźć spokój. Będzie też o roli kontemplacji, także smutku w naszym życiu, a przed 8 opowiemy o raporcie ONZ, który dotyczy marnowania żywności. Zastanowimy się, jaki wpływ na klimat ma branża spożywcza.

Najniższe ceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do siódmej. Pora na skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Alarm powietrzny na Ukrainie. Jak podaje ukraińskie dowództwo, rosyjskie bombowce zaatakowały rakietami manewrującymi zachodnie regiony. Eksplozję odnotowano w obwodzie Iwano-Frankowskim, graniczącym z obwodami lwowskim i tarnopolskim. Rosyjskie rakiety i drony uderzyły także w obwody Dniepropietrowski i Chmielnicki na wschodzie Ukrainy. Polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że poderwano polskie sojusznice czy myśliwce. Operują w południowo-wschodniej części kraju. Sytuacja jest monitorowana. Przed południem dowiemy się, jaka mogła być inflacja w marcu. Szybki szacunek poda Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści spodziewają się dalszego spadku. W lutym inflacja wyniosła 2,8%. W marcu odczyt może być bliżej 2%, mówi Anna Wojtyniak z PKO Banku Polskiego. I według nas ten marzec gdzieś wyznaczy ten dołek ścieżki inflacyjnej w tym roku. Później już będziemy odnotowywać stopniowo rosnącą inflację. Średnio w roku w okolicach 4%. Pełny odczyt inflacji za marzec poznamy w połowie kwietnia. Kraje bałtyckie obchodzą 20. rocznicę przystąpienia do NATO. Na Litwie, Łotwie i w Estonii w tym tygodniu organizowane są obchody. Uroczystości w Wilnie rozpoczną się w południe przed Pałacem Prezydenckim. Nad litewską stolicą przelecą francuskie myśliwce i amerykańskie śmigłowce Black Hawk. W Estonii do czwartku w różnych miejscowościach wojsko będzie prezentować wyposażenie i broń należącą do sił sojuszniczych. Z kolei Łotysze obchody rozpoczęli już wczoraj. Przy pomniku wolności w Rydze została rozwinięta ogromna flaga sojuszu. Nad łotewską stolicą przeleciały natowskie myśliwce. Pełny serwis Trójki o siódmej. Czas na serwis sportowy. W studiu Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od piłki ręcznej. Wisła Płock przegrała 26-30 z Paris Saint-Germain w 1/8 finału Ligi Mistrzów. To pierwsze starcie obu ekip. Rewanż w Paryżu 4 kwietnia. Najwięcej punktów dla nafciarzy zdobyli Przemysław Krajewski i Misza Zarabecz. Po 4. Przypomnę, że blisko ćwierćfinału jest już Industria Kielce, która w swoim meczu pokonała duńskie GOK 33-25. W siatkarskiej plus lidze GKS Katowice po 5-setowym meczu pokonał Barkom Karzany Lwów. Wcześniej Asseco Resovia bez problemów ograła 3-0 Kuprum Lubin. Chcieliśmy się zrehabilitować u nas w domu z Lubinem, pokazać w miarę dobrą siatkówkę, taką, która pozwoli nam wygrać za 3 punkty. Mecze ze słabszymi rywalami nie wyzwalały w nas maksymalnej koncentracji i to powodowało, że traciliśmy poszczególne cele albo punkty. Dzisiaj uważam, że też nie było może jakoś idealnie pod tym względem. Kilka razy zaprosiliśmy Kuprum do gry, jednak w końcówkach setu, w najważniejszych momentach wykazaliśmy się cierpliwością, koncentracją i wybieraliśmy dobre rozwiązania, dlatego to pozwoliło wygrać te końcówki i wygrać ten mecz bez straty setu. Podsumował środkowy Asseco Bartłomiej Mordel. Dziś kolejne spotkania 28. kolejki. O 17.30 Stalnysa zagra z Projektem Warszawa, a 3 godziny później rozpocznie się mecz Zaksy Kędzierzyn-Koźle ze Ślepskim Suwałki. Liderem tabeli wciąż jest Jastrzębski Węgiel przed Projektem i Wartą Zawiercie. A w Miami poznaliśmy już finalistki prestiżowego tenisowego turnieju WTA. W drugim półfinale Amerykanka Danielle Collins pokonała wyżej notowaną Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową 6-3 i 6-2. O tytuł zagra z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną, która wcześniej ograła Białorusinkę Wiktoria Azarenkę. Wieczorem poznamy drugiego finalistę w rywalizacji mężczyzn. Rosjanin Daniil Miedwiediew zagra z Włochem Janikiem Sinnerem. W finale na swojego rywala czeka już Grigor Dimitrov. Bułgar pokonał 6-2 i 6-4 Hiszpana Carlosa Alcaraza. Dziś pogodnie, początkowo na wschodzie, a po południu także na Pomorzu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 10-12 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, około 16 w centrum, do 18 miejscami na południu, a wiatr umiarkowany i porywisty.

sport, piłka nożna i piłkarska reprezentacja Polski w ostatnich miesiącach dostarczały nam więcej powodów do wstydu niż radości. Kibice wierzą w naszych piłkarzy i chcą oglądać ich występy podczas Euro 2024 na żywo. Dodatkowe bilety na Mistrzostwa Europy zostały już niestety wyprzedane. Sprzedaż biletów na turniej finałowy Euro dla kibiców reprezentacji Polski rozpoczęła się wczoraj o godzinie 14. Było tak wielu chętnych, że doszło do przeciążenia serwerów. Po godzinie 16.30 pojawiły się pierwsze oficjalne informacje o zakończeniu dodatkowej sprzedaży, a kiedy odbędą się mecze Polaków na Euro, te informacje znajdą Państwo na portalu Polskiego Radia. No i także pytanie, czy będą jeszcze jakieś dodatkowe bilety, ale na razie odpowiedź się w tej sprawie zupełnie żadna nie pojawia. 19 minut pozostało do 7. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. Proszę Państwa, mieszkańcy bloków na zamkniętym osiedlu Akropol w Warszawie czują się terroryzowani przez jednego z sąsiadów. Sąsiad wzywa Straż Miejską, policję, pisze skargi i donosy, a przeszkadzają mu brykające po osiedlu i głośno szczekające psy. Mój pies jest pieskiem małym, bardzo popularna rasa, szpic miniaturowy. Jest to pies nieodstający 20 cm od ziemi, waży 3 kilo, więc jak najbardziej jest kłębkiem szczęścia. Mówi Adam Żebrowski, właściciel oskarżonego o szczekanie psa Alwina. Ten kłębek szczęścia aktualnie ma oskarżenie i sprawę sądową w toku. Sprawa związana jest z jego potencjalnym zakłócaniem spokoju poprzez intensywne szczekanie. Widnieje oskarżenie na 15 minut takiego szczekania. Na spacerze oczywiście sytuacja nie dotyczy sąsiedniego mieszkania. Mój pies podobnież przeszkadzał komuś mieszkającym na 5. piętrze. No i sprawa trafiła do sądu. sam pan widzi, że psy w ogóle nie szczekają. A jest pora wychodzenia na spacer z psami. Od pewnego czasu jesteśmy nękani ciągłymi wizytami policji tutaj na osiedlu. Mamy problem z jednym z sąsiadów. Wszyscy, którzy mają olbrzymy, takie jak na przykład nasz maltańczyk dwukilowy, lub mamy dzieci, które są również fotografowane przez tego pana, jak wychodzą z pieskami. W tej sytuacji czujemy się bezradni, dlatego że policja, czy też Straż Miejska dotychczas działała na wezwania tego jednego człowieka. My jesteśmy legitymowani, spisywani i nasze prośby o to, żeby te działania odwrócić w kierunku tej osoby, która utrudnia większości życie, nie podejmowały dotychczas skutków. Rozumiałbym takie zgłoszenia w przypadku, powiedzmy, sąsiadujących lokali, może jakichś hodowli prowadzonych w blokach, może gdzie ten pies zostawałby sam z jakimiś lękami separacyjnymi. Natomiast sytuacja kilkunastominutowego szczekania na spacerze, co i tak poddałbym pod wielką wątpliwość, wydaje mi się niemożliwe. Szczekanie może być męczące i może być przyczyną jakichś problemów sąsiedzkich, natomiast dla psa jest to norma. Podkreśla dr Magdalena Kalwas, weterynarz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Czyli on może komunikować wiele rzeczy właśnie szczekaniem, głównie swój lęk bądź strach. Czy szczekanie psa może być uciążliwe? Proszę się zapytać każdego, kto był narażony na takie szczekanie, które trwało dłużej niż parę minut. Myślę, że bardzo. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? To jest w ogóle taki problem, jeżeli ktoś mieszka na przykład na osiedlu mieszkaniowym i w godzinach wczesnoporannych bądź późnowieczornych słyszy szczekające psy. Ja rozumiem, że to może być męczące i rzeczywiście fajnie, gdyby właściciele zwierząt zdawali sobie sprawę, że w pewnych przestrzeniach nie są sami i żeby nie dawali przyzwolenia na takie zachowanie. U psa. Jest to coś, co można z trenerem, z psim behawiorystą wyćwiczyć, wytrenować, no bo pies szczeka z jakiegoś powodu, głównie dlatego, że chce zakomunikować swój strach bądź lęk i to jest jego forma komunikacji. Dużo jest takich problemów związanych właśnie z czworonogami? Na początku było bardzo dużo. Ja sam miałem około 9 straży miejskiej, ochrony oraz policji. Byłem posądzony o znęcanie się nad zwierzęciem, którego jestem opiekunem. To rosło w siłę. Później jak już ochrona powiedziała, że przestanie się tym zajmować, zajmowała się straż miejska, później zajmowała się policja. Jak policja powie, że ona już się tym nie zajmuje, jak sądy, bo teraz mamy też sprawy sądowe prowadzone. Jak sądy też powiedzą, że są bezradne i zaczną umarzać sprawy, tak jak to jest w moim przypadku, co będzie później? Tutaj sąd posunie się do jakichś bardziej drastycznych kroków, bo jak wiemy, chciał się posunąć do tego, żeby założyć jakieś obroże, straszaki i tym podobne rzeczy, czyli nie będzie próbował jakichś truć zwierząt. Ja się przynajmniej obawiam, że może do tego dojść. Sytuacja jest trudna, bo najgorsze jest to, że próbowaliśmy wielokrotnie z tym panem porozmawiać, porozumieć się. Udało nam się spotkać z nim na jednym ze spotkań naszej wspólnoty, ale niestety ta rozmowa jest bardzo jednostronna, bo sąsiad ten uważa, że psy to jest największe zło i nie da się go przekonać po prostu w normalnej rozmowie do tego, żebyśmy po prostu mieszkali tu jako wspólnota. Kiedy te zwierzęta najbardziej przeszkadzają sąsiadowi? Większość interwencji policji jest w godzinach wieczornych, pomiędzy godziną 20 a 22. Policja, jak przyjeżdża na nasze osiedle, to spisuje przypadkowe osoby. Dawno tych osób, które, że tak powiem, pies szczeknął 3 razy, już ich nie ma, tylko spisuje osoby, które chodzą spokojnie na spacerze z psem, pies nie szczeka. Osobiście miałam taką sytuację, że policja w cywilu chodziła za mną przez 3 okrążenia. Ja się wystraszyłam, obróciłam się, przyłożono mi latarkę do oczu, powiedziano mi, że policja, proszę podać swój PESEL. PESEL podała. A ja mówię, dlaczego? Bo jest zgłoszona interwencja. Ja mówię, ale jak sam pan widzi, pies nie szczeka. No widzę, ale muszę panią wylegitymować. Problem dostrzegły również władze dzielnicy, które zorganizowały spotkanie z właścicielami czworonogów. Nie udało się jednak, proszę państwa, wypracować porozumienia. Z mieszkańcami osiedla i ich czworonogami spotkał się Jacek Frenzel. Jak rozwiązać tę patową sytuację? Państwa komentarze także. 2 dwójki i 7 trójek. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj. Właściciele czworonogów nie mogą poradzić sobie z jednym z sąsiadów, który nasyła na nich policję i straż miejską, a przeszkadza mu szczekanie. Dwie dwójki i siedem trójek. Jestem szokowana, że szczekanie przeszkadza sąsiadowi. Przecież pies to jest zwierzę, które zdradziło swoją rasę na korzyść człowieka. Poza tym w internecie jest taki filmik, kiedy przynosi człowiek psu jedzenie. I pies nie jest w stanie jeść, tylko okazuje wdzięczność. Człowiek, ten sąsiad jakiś, no nie człowiek, bez sumienia, no po prostu. Pies, najlepszy przyjaciel człowieka. Problem w tym, że właściciele czworonogów opowiadają o tym, że ich psy nie hałasują, a mieszkaniec osiedla skarży się właśnie na hałas. Patowa sytuacja. Państwa komentarze mile widziane. Dwie dwójki i siedem trójek, numer państwo znają, ale przypominam, na zegarze 7 minut pozostało do godziny 7. Tu trójka. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. And if you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't. Thank you.